Mihail Şolohov. Ortak Bir Dil. Seslendiren Akın Altan. Lujini köyünün üstünde eskimiş kirli bir kar kabuğu var. Uçup gelen kargalar mermi çeliği renginde yeni tüylere bürünmüşler. Bacalardan tüten duman gevşek ve ince. Gökyüzü gökyüzüne benziyor. Gri. Evlerin konturları hafif sisten olsa gerek bulanık. Sadece donun öte yakasında Obdonskaya Dağı belirgin ve sert görünüyor. Bir de orman var, gölgeyle çizilmiş gibi. Halk evinde bölge Sovyetleri toplantısı var. Toplantı başlıyor. Parti Çevre Komitesi Sekreteri uluslararası durum üstüne raporun kelimelerini güvenle sıralıyor. Sıralarda delegeler, arkadan bakılınca kırmızı kenarlı kazak kepleri, papaklar, kulaklıklı başlıklar, sepilenmiş kısa kürkler giymiş sıralar. Tek bir soluk sesi, ara sıra tek bir öksürük. Tek tük sakallar, daha fazla çeşitli renklerde bıyıklarıyla ve bıyıksız, yüzleri tıraşlı insanlar. Sekreter Chamberlain notasını okuyor. Arka sıralardan öfkeli bir ses. ''Havlamasın bakalım!'' Başkan bardakla sürahiye vuruyor. ''Düzeni bozmayalım!'' Rapordan sonraki yarım saatlik arada, fuayede papakların üstünde bir tütün dumanı belirince, insan seslerinin uğultusu arasında Maydannikov'unkini andıran tanıdık bir ses duydum. Yakınımdakileri iterek araladım. O, Peşcanıy Hutoru'nun yeniden seçilen Sovyet Başkanı Maydannikov'du. Çevresinde bir küme kazak. İçlerinden en genç, yıpranmamış Budyonnyi kepi giymiş olanı konuşuyordu. ''Savaşacağız da, kuyruğumuzu keserler.'' Ya eskiden? Teknik var onlarda kardeş. Halksız teknik, kazaksız ata benzer. Halkları az mı yani? Maydannikov yeniden konuşmaya başladı. Koyu, yumuşak bir sesi var. İyi cins tekerlek yağı gibi. Bırak bunları. Senin dünyadan haberin yok hemşerim. Savaş olursa olsun, korkumuz yok bizim. Dur be yahu. Bırak söyleyeyim. Ben öğütmeyi bitireyim. Sen ondan sonra ekersin. Önce dinle. Bizi Alman Savaşı'na 915'te aldılar. Ben 3. tertiptim. Kamenskaya köyünden cepheye sevk ettiler bizim süvari bölüğünü. 8. piyade tümeninin ardına taktılar. Düğmelenmiş gibi birlikte geziyoruz onunla. Çarpışmalara katıldık. Stır önlerinde atlarımızdan ayrıldık. Tüfeklerimize birer süngü takıldı ve biz çekirgeliğe terpi ettik. Savaşıyoruz. Siperlerde falan. En fazla da siperlerde. Bir yıl lanetli çamurun içinde oturarak geçirdik. 4 ay aralıksız. Her yanımızı bit bürüdü. Kimisi sıkıntıdan, kimisi de yıkanmamaktan. Bitler de çeşit çeşitti. Sıkıntıdan doğanlar kambur, kel oluyor, pislikten çıkanlarsa kara, böcek gibi. Onlar çeşit çeşitti. Ama hepsini aynı şekilde besliyorduk biz. Gömleği çıkarıp toprağa seriyorduk. Üzerinden bir matara ya da bir mermi kartuşu geçirdik mi, kana bulanı veriyordu o saat. Sopalarla vuruyorduk onlara, palaskalarla. Hayvan öldürür gibi öldürüyorduk. Öylesine üremişlerdi. Sürü sürü geziyorlardı gömleklerimizde. Bir yandan da savaşıyorduk. Niçin, neden ve niye, hiç kimse bilmiyordu. El çorbası içiyorduk. Bir yıl geçti, bir sıkıntı basmıştı içime. Ölsem de her şey bitse, diyordum. Bir yandan da atımı özlemiştim. Seyisin nasıl baktığını görmemiştim aylardır. Öte yandan da ailemin hali niceydi, kim bilir. En önemlisi de millet. Bu arada ben de... Neden ölüme gidiyordu, belli değildi. 916'da bizi cepheden çektiler, 40 versta kadar uzağa sevk ettiler. Bölüğe takviye geldi, hemen hemen yalnızca yaşlılardan. Sakalları göbeklerinden aşağı falan filan. Biraz dinlendik, atlarımıza baktık. Derken hop, tümen karargahından bir emir geldi. Cephe hattına sevk ediyorlardı bizim bölüğü. Orada askerler baş kaldırmış. Siperlere, çamurun içine yatmak, ölümle senli benli olmak istemiyorlarmış. Kazak yüzbaşı dımbaş anlattı bize. Böyle böyle, dedi. Bunun üzerine ben tuttum, ona bir pusula yazıp kalabalığın içinden attım. Asalet Meap, savaştan söz ederken çeşitli diller konuşan halkların aralarında dövüştüklerini söylemiştiniz. Peki, Nasıl olur da bizimkilerin üstüne yürürüz? Okudu, suratı değişti ama bir şey demedi. Bizim bölüğe yaşlı kazakları, üstelik de eski dincileri sokarak yemişlerdi bizi. Eski dinci, Patrick Nikon'un din reformundan sonra eski inançlara bağlı kalan gelenekçi ve tutucu Ortodoks topluluğu. Onlar çaramara bağlı olurlardı. Hem yaşlı adamlar, eski zaman askerliğinin mektebinden geçmişler, hem de kafaları az çalışıyordu. Askerlik öldürmüştü onları. Sonra, o yıllarda alayda insanın aklını orakçının not biçmesinden daha kolay körelti verirlerdi. Askerlerin üstüne sürdüler bizi. 4 tane makinalıyla bir de zırhlı araç vardı yanımızda. Alayın baş kaldırdığı yere yaklaştık. Baktık, daha önce 2 bölük kadar Kuban kazağıyla şöyle yabanıl, çopurumsu, kanlıklara benzeyen birileri gelmiş, alayı sarıyorlardı. Müthiş bir şeydi kardeşler. Korunun öte yanında 2 batarya topları topraklardan çözmüştü. Alaysa ormanın açıklığında durmuş homurdanıyordu. Ama onlar duruyor ve homurdanıyorlardı. Bizim yüzbaşı komut verdi, kılıçları çektik ve atları tırısa kaldırıp askerlerin üstüne sürdük. Kubanlılar da yürüdüler. Askerler tüfeklerini atmaya başladılar. Odun gibi yağdılar tüfekleri. Yeniden homurdanmaya başladılar. Benim yüreğimde kan kaynıyor, dudaklarım tuzlu tuzlu yanıyordu. Kendim toprağın içinde köstebek gibi yaşarken nasıl olur da bir insanı bu mezarın içine tıkardım? 4 nala yaklaştık. Bir baktım, bizim takımın kazaklarından Filimonov kızmış, askerin birinin suratına kılıcının tersiyle vuruyor. Surat gözlerimin önünde şişiyordu, kan içinde kalmıştı. Askerse korkmuştu. İliklerime kadar ürperdim. Kendime hakim olamadım, atımı sürdüm. Bırak Filimonov. Tuttu, anama sövdü. Boşuna eski dinci dememişler. Kılıcı yaklaştırdım, korkutayım diye. Bırak, dedim. Yoksa doğrarım vallahi. Sırtındaki tüfeğe yapıştı. Ben de kılıcın ucunu gırtlağına dürtüverdim. Mankene dürter gibi dürtmüştüm. Ama yeryüzünden bir adam eksiltmişiz meğer. Orada öyle bir şey oldu ki şeytan gelse anlayamaz. Kuban kazakları bize ateş etmeye başladılar, biz de onlara. Yabancılar, hani şu çopurlar, bizim üstümüze hücuma kalktılar. Askerlerse tüfeklerini yeniden aldılar, homurdanmaya ve süvarilerin hepsine ateş etmeye başladılar. Ne heyecanlı bir şeydi. Bizi oradan aldılar, önce cephe gerisine yollayacak oldular, sonra hop diye Karpatlara sürdüler. Gece vakti siperlerin bağlantı hendeklerinden geçtik. Tıkırtı bile çıkarılmayacak diye emir vardı. Meğerse Avusturyalıların siperleri bizimkilerden 40 sajen ötedeymiş. Gündüzleri oturuyorduk. İnsan kafasını çıkaramıyordu dışarı. Yağmur, yağış. Siperlerin içinde çamur ayak bileklerimize kadardı. Uyku dinek bilmez olmuştum. Hayat mıydı bu? Niçin bu siperlerin içinde ölümle kucak kucağa yaşadığımızı düşünüyordum? Avusturyalılarla bir yol konuşmak düşüncesi kafama bıçak gibi saplanmıştı. Onların askerleri bizim dilden konuşuyorlardı. Bağırıyorlardı bazen. ''Pan! Neden savaşıyorsunuz?'' diye. ''Biz, ya siz neden?'' diye sesleniyorduk. Mesafe uzak olduğundan çözemiyorduk işi. Şöyle bir toplanmalı, güzel güzel konuşmalı diye düşünüyordum. Olanak yoktu ki. Milleti hayvan gibi dikenli tellerle bölmüşlerdi. Oysa Avusturyalı dediğinde bizim gibiydi tıpkı. Hepimizi toprağımızdan çekip ayırmışlardı. Çocuğu memeden ayırır gibi. Ortak bir dilimiz olmalıydı bizim. Bir devriyenin bağırışıyla uyandık. Kardeşler, bakın, bizim tellere bir hayvan takılmış. Avusturyalıların da biçilmiş ekine üşüşen kargalar gibi toplandıklarını işitiyorduk. Başımı biraz dışarı çıkardım. Karşımda mus denilen, geyiğe benzeyen, dallı budaklı boynuzları olan bir hayvan duruyordu. Boynuzları tel engellere takılmıştı. Cephenin bize göre sol yanında şiddetli çarpışmalar oluyordu. Silah sesleri siperlerin arasına kovalamıştı hayvanı. Avusturyalılar bağırıyorlardı. ''Pan! Hayvanı kurtarın! Ateş etmeyeceğiz!'' Kaputu çıkardığım gibi toprak yığının üstüne çıktım. Onların siperlerine baktım, yalnız kafalar görünüyordu. Hayvana yaklaşayım dedim ama öyle bir şahlandı ki Kazıklar, tahkimat sallanmaya başladı. 3 kazak daha yardıma koştu bana. Hiçbir şey yapamıyorduk. Yanına yaklaştırmıyordu ki bizi. Baktık, Avusturyalılar geliyor koşa koşa. Tüfeksiz, birinde bir makas. İşte orada konuşmaya başladık. Bizim yüzbaşı toprak tümseyin üstüne yatmış, en yakındaki Avusturyalıya nişan alıyor, ben de vücudumla örtüyordum onu. Subaylar bizi dağıtamadı. Avusturyalıları konuk olarak bizim siperlere getirdik. Biriyle konuşmaya başladım. Ama ne onların dilinde ne de bizim dilde tek kelime söylemiyordum. Gözyaşları kesiyordu sesimi. Yaşlıca, kızılca saçlı bir Avusturyalıydı benim kısmetime düşen. Onu bir fişek sandığına oturttum. "Pan," dedim. "Bizden düşman olur mu? Akrabayız biz. Bak." Ellerimizin nasırları geçmemiş daha. Sözleri çıkaramıyordu. Ama ruhuyla anladığını görüyordum. Avucundaki nasırı okşuyordum çünkü. Başını sallıyordu. "Evet, doğru," gibilerden. Çevremizde kazaklardan ve onların adamlarından bir küme toplanmıştı. Ben, "Bize sizin hiçbir şeyiniz gerekli değil, Pan," diyordum. "Siz de bizimkilere dokunmayın. Gelin bitirelim savaşı." Baktım, o da aynı düşüncedeydi. Ama söylenenleri anlamıyor, bizi elleriyle kendi siperlerine çağırıyordu. Anlatmaya çalışıyordu. "Orada bizden biri var, Rusça konuşuyor," gibilerden. Gittik. Bütün bölük kalktı ve yürüdü. Subaylar korkmuş tüymüşlerdi. Avusturya siperlerine vardık. Onlardan bir çek bizim dilden konuşuyordu. Benim Avusturyalıyla konuşuyordum. O da çeviriyordu. "Bizlerin düşman değil, akraba olduğumuzu yineledim benimkine." Ve de avucundaki nasırı yeniden tırnaklayıp sırtını sıvazladım. O çek aracılığıyla yanıtlıyordu. "Ben bir işçiyim, tesbiyeciyim. Tamamen sizin gibi düşünüyorum," şeklinde. Ben ona, "Gelin savaşı bitirelim kardeşler," dedim. "Faydasız bir şey bu. Süngüleri de ta kabzasına dek bizi zehirleyenlere saplamak gerek." Gözleri bile yaşardı benim bu sözlerime. Evde karısıyla çocuğunu bıraktığını, savaşı bitirmeye razı olduğunu söyledi. Büyük bir gürültü kopardık. Onların subaylarından biri hindi gibi dolaşıyor, adi adi diş gıcırdatıyordu. Kardeşleştik ve kahvelerini içtik. Hepimiz için ortak öyle bir dil bulmuştuk ki, ben bir şey söylüyordum, onlar söz daha ağzımdan çıkar çıkmaz dilmaçsız anlıyorlar, gözyaşlarıyla bağıra çağıra beni öpmeye koşuyorlardı. Böylece bizim siperlere gelince tüfeğimin mekanizmasını çıkardım, çamurun içine atıp çiğnedim ve bir kez daha Avusturyalı kardeşime, tesbiyeciye, işçiye, rençbere kurşun atmamaya büyük yemin ettim. Daha o gece bizim bölük siperlerden alındı. Şabelki köyü yakınlarında silahlarımızı aldılar. Bir süre sonra da darbe oldu. Petersburg'da çarın gereğine baktılar. Budyonlu başlığı giymiş bir kazak, hikayecinin sözünü kesti. "Dur hele, ya hayvan ne oldu?" "Hayvan mı?" "Hayvanı kurtardık." "Bir sıçradı, sıçrayış o sıçrayış. Son görüşümüz oldu. Bir kangal dikenli teli de boynuzunda götürdü." "Sorun hayvan değil burada. İnsanlar ortak bir dil konuşmaya başlamışlardı. Sense savaşta savaş diye atıp duruyorsun." "Nasıl olacağı belli savaşın. Onların askerlerinin yanına bir gittik mi, nasır nasıra sürter ve konuşmaya başlarız." "Delege yoldaşlar, buyurun," diye bağırdı birisi sahneden çıngırak çalarak. Delegeler, kapının kanatlarını aralayarak, bağıra çağıra konuşarak salona akmaya başladılar. Son.